couldn't get through. Cause this is a message that's been recorded. I meant specially for you. Good knows you. So I decide maybe my timing ain't so good. And you're playing music loud. Ez itt a Hit, Remény, Zsűlölet, Csetmennel, Lattival, Robival, és Tomival, és Rónival, azaz Kertész Mónikával, és Rékával, azaz Berény Katával. Szi, menjünk ki a balára, olyan régen figyellek. Érzem, hogy nekünk találkozni kell. Megvárlak a gyár előtt a szobornál, a vége a gyűlésnek. A megállóig hadd kísérjelek el. Énekesek, színészek és a híres focisták.